ha kitudja mit hoz. Mi leutaztunk tavaly a Nílushoz. Egység gyomorontás, sok afrikai íz. Ha megúsznád a masszúrást, majd ne csikar a víz. Ha még tele hát a rész, és a Sphinx mellett Sphinx. Már érted, hogy miért büdik a kakailó. Ha még tele hát a rész, és a Sphinx mellett Sphinx. Nyaralni, de jó! Közben farka szemet néz veled egy kaméleon. De van millió skorpió és foghatsz kígyót is. Ha megpislant az közelebbről egy piramis. Ha még tele hát a rész és a Sphinx mellett Sphinx. Már érted, hogy miért büdik a kakailó. Ha még tele hát a rész és a Sphinx mellett Sphinx. Nyaralni, de jó! Véget ért a nyár, ma már a gyomrunk rendben van. Nem úszik több szarkofág a Nílusban. Nyomás vissza Budapestre, elég már.